ty lubisz swoje K. Takie pielęgnujesz masz w słowniku słów bez liku, ale K już stoi na pomniku. Usta wyginają się w bok, głowa jak kapusta obrosła, spadła na dno karetką. Jedzie właśnie mi ucho, bo strzelasz z karabinu, krwawie na sucho. Chociaż upadam mocno jak trup, w głowie stoję, nogi mam twarde jak słup. W twoim K mam karę, mam katastrofę, mam także kata i kałasznikowa brata. W K mam karuzelę, nie chcę zbyt wiele. Dobierasz intonację, K oznacza, że masz rację. Pomyślał, że dwie sylaby tyle ze mną zrobią. Ho, ho, ho, ho! Szczeka do mnie pitbull twoim głosem, cios za ciosem, choć to tylko K pod nosem. Idę z kosem, by ominąć K i niosę kilka wiosen, w których K jest moim bossem. Leżą stosem K na K, większe lub mniejsze, a ja proszę zamiast K weź w nos powietrze. W twoim K mam karę, mam katastrofę, mam także kata i kałasznikowa brata. W K mam karuzelę, nie chcę zbyt wiele. Dobierasz intonację, K oznacza, że masz rację. Naciskam spację. Przeklinam kulturalnie.